так посиротила. Куди готував, а де опинилась? Не розумію тебе, знизав плечима Дорошенко. На канал пішла, в трудовий колектив. Що ж тут страшного? І ти в одну дудку з ними. А ще кажуть про тебе, Іване, що делікатний ти, чулий, культурний чоловік. Дівчині з 17 років потрапити в отой табір циганський, де грубо щілайка, горілка. Це, по-твоєму, не страшне? Ох, знаю я, Іване, що таке для людини оточення. З убивцями, злодіями, з різним карним елементом стільки років пайку ділив. Хай ті по той бік дроту, а ми по цей бік. Але нам, думаєш, був мед? Думаєш, в карти нас не програвали? Фінок поти на нас не гострили? Наша служба то, брате, фронт був. Суцільний фронт. І без похвальби скажу, справлявся. Скільки тих подяк в найвищих наказах одержував. Це тут ось хочуть посміховисько зробити, а там цінували, над якими людьми владу мав, і ні слова насупроти. А тут дівчисько якесь, отак покривдити рідного батька. Дайте доньці спокій, вона тебе нічим не покривдила. Яцубу аж перешарпнуло. Ти вважаєш нічим? Та вона мені ось сюди, в самі груди ножаку загнала. Знає, що батько дорожить, що любить її безпам'ятно. Так давай буду зловживати його любов'ю. А що вона в житті без батька? Перший дурисвіт її одурить, наглумиться, насміється. Під конвоєм повертати таких в батьківський дім. «Не маєш права», – посміхнувся Дорошенко. «Атестат зрілості на руках. Отож бо, і атестат, і паспорт. Вчора їздив я до їхнього начальства, думав, перекомизалася вже, заберу. Чорта з два, не розумієте, каже ви мене тату, не розумієте. Нічого ви не розумієте в нашому житті». Ви, каже, розучилися самостійно думати. Часи культу звикли, що за вас хтось думає. Вчіться ж думати хоч тепер. Як це воно таке почути? На шостім десятку від рідної дитини, га? А справді, чи здатен він щонебудь зрозуміти з того, що сталося? Думав Дорошенко, дивлячись на примовклого, понуреного Яцубу. Чи знайде в собі силу порвати пута минулого, розкуватись, випростатись? І чи не відмерло в ньому саме це бажання випростатись, глянути на світ по-новому? Дорошенко не збирався з цим ні про що полемізувати. Бачив, що зараз це було б марно. Думалося про інше. Що сталося з цією людиною? Адже Дорошенко пригадує Яцубу в розквіті його молодості, коли він літо і зиму гасав у гостроверхій Будьонівці, що дісталась йому спадщину від батька. І хоч Яцубу і тоді за його запальність та горлатість молодь називала фанатом, але від нього таки пащило життя. Завзяття, не було в ньому оцієї харакчеївської дубовості, загального тупіння, що його видно і мала на увазі дочка. Хто висотав з нього здорові соки душі, на яких духовних раціонах доводилось йому жити? Сиру картоплю, каже, гриз на лагерній службі, не вистачало вітамінів. Але ще більше не вистачало, видно йому, якихось інших вітамінів, тих, що для душі. Ось чого її так покрутило, понівечило.